1999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Dostępna też w 50 latach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 listopada. Jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do sądu trafił akt oskarżenia w sprawie wybuchu gazu na plebanii w Katowicach-Szopienicach w styczniu tego roku. Ograniczone wizyty w szpitalach w Lublinie. Coraz więcej pacjentów choruje na koronawirusa. Wręczono Melchiory 2023. To nagrodę dla najlepszych reportażystów i dokumentalistów. 75-letni mężczyzna odpowie za spowodowanie wybuchu gazu w budynku plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach-Szopienicach w styczniu tego roku. Prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia. Mężczyzna miał celowo rozszczelnić instalację gazową w swoim mieszkaniu. Nie ustalono natomiast, co ostatecznie spowodowało sam wybuch, mówi rzeczniczka katowickiej prokuratury okręgowej Marta Zawada-Dybek. W następstwie tego zdarzenia obrażeń ciała doznały trzy osoby, dwójka małoletnich dzieci i ich ojciec, jak również zostały uszkodzone okoliczne budynki, jak również sama plebania. Ostatecznie w tej sprawie ustalono, że dwie osoby, które zostały wydobyte spod gruzów, zginęły w wyniku zatrucia lekami, w związku z tym o ten zakres czynu nie został ten mężczyzna oskarżony. Mężczyzna nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Nie udało się odnaleźć marynarza, który prawdopodobnie wypadł za burtę statku zacumowanego przy platformie wiertniczej Petrogigant na Morzu Bałtyckim. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa zakończyła akcję poszukiwawczą. Zgłoszenie służby dostały po 9:00. Na statku Sealing stwierdzono brak jednego z marynarzy, który miał przejąć wachtę. Obywatel Filipin ostatni raz był widziany na pokładzie wczoraj około 18:00. Jednostka znajduje się 70 km na północ od Jastarni. Marynarza poszukiwały dwa statki SAR oraz jednostki prywatne. Akcja była niezwykle trudna ze względu na ekstremalne warunki pogodowe panujące na morzu. Po 17:00 akcję przerwano, ponieważ nie natrafiono na żaden ślad zaginionego. Dyrekcje lubelskich szpitali częściowo ograniczają wizyty i zalecają osobom odwiedzającym chorych noszenie maseczek. Decyzję podjęto w związku z coraz większą liczbą zachorowań na koronawirusa wśród pacjentów, mówi rzeczniczka Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie Anna Guzowska. Ograniczono odwiedziny pacjentów hospitalizowanych na razie w jednej klinice. Dotyczy to kliniki hematoonkologii i transplantacji szpiku. Takie odwiedziny są możliwe wyłącznie w szczególnych przypadkach za zgodą lekarza prowadzącego lub dyżurnego. W ciągu ostatniej doby w Polsce przybyło ponad 1500 przypadków zakażeń koronawirusem. Francja wzywa do jak najszybszego rozpoczęcia rozejmu między Izraelem a Hamasem. Wczoraj oba kraje zgodziły się na 4-dniowe zawieszenie broni i wymianę jeńców. Teraz okazuje się, że rozejm wejdzie w życie najwcześniej jutro. Rzeczniczka francuskiej dyplomacji Anne-Claire Legendre oświadczyła, że Paryż apeluje o pełne wdrożenie porozumienia między Izraelem a Hamasem. Podkreśliła, że powinno to nastąpić bez dodatkowych opóźnień. Przedstawicielka francuskiego resortu spraw zagranicznych powiedziała, że zwlekanie z realizacją umowy jest okrutne i nie do zniesienia dla rodzin osób uprowadzonych przez Hamas do strefy Gazy. Paryż wezwał też do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników. Wciąż nie jest jasne, ilu Francuzów jest w rękach Hamasu. Po ataku na Izrael z 7 października zaginęło 8 francuskich obywateli. Nie ma jednak pewności, czy wszyscy są nadal żywi i czy są przetrzymywani przez palestyńskich bojowników. Według francuskich mediów Paryż liczy na to, że Hamas wypuści co najmniej 3 francuskich zakładników. Pałac Elizejski nie potwierdza tych doniesień. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Najlepsi reportażyści nagrodzeni. Maciej Jastrzębski z Informacyjnej Agencji Radiowej otrzymał Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz statuetkę Melchiora w kategorii dokument. Z kolei Jolanta Rudnik z Polskiego Radia Koszalin została laureatką Melchiora 2023 w kategorii reportaż. Nagroda specjalna Polskiego Radia dla Pawła Kurka z Informacyjnej Agencji Radiowej. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, wręczając nagrodę, powiedziała, że sztuka reportażu jest sztuką bardzo pojemną, a reportaż multimedialny, za który przyznano nagrodę specjalną, jest znakiem czasów, bo łączy w sobie obraz, słowo i dźwięk, a jednocześnie oddaje rzeczywistość tu i teraz. Chodzi o ściganie się także z czasem, żeby dotrzeć na miejsce jak najszybciej. Oddać całość rzeczywistości z jej kontekstami tu i teraz. Tam albo tu zależy, gdzie dziennikarz, gdzie reporter czy reportażysta się znajduje. I właśnie taką sztukę w doskonały sposób uprawia wyjątkowy reporter, wyjątkowy dziennikarz pracujący w Informacyjnej Agencji Radiowej, ściśle mówiąc w portalu, Paweł Kurek.

time. It's been tested, it's been a world with a vegan. To był zespół Madness, najnowszej płyty, która okazała się przed kilkoma dniami. Theater of the Absurd presents Madness C'est la vie. Tak brzmi tytuł i to jest właściwie chyba jedno albo jedyne nagranie na całej płycie, które nie jest charakterystyczne dla wcześniejszej twórczości Madness. I też jedno z niewielu, które nie kojarzą się, no może... Trzymają poziom, jak najbardziej, bo to jeden z wyróżniających się utworów, ale nie do końca przystają do pozostałych. Chociaż nie ukrywam, że momentami jest też całkiem różnorodnie. No to teraz posłuchamy dwóch piosenek klasycznych, czyli takich w stylu Madness jak sprzed lat. Hold their breaths, they freeze and dare not look away. away. Ooh, it's the coolest comedy. The actors stumble on with masks but no real plot. There are no exit signs and all the doors are locked. Jumps up. Ladies and gentlemen, I'm so glad that you heard of the blackest black comedy from the house of the absurd. Strike up a song that no one's heard of, a storyline that no one knows to sing. This cabaret must never end. A dozen Moses no one sends. Ooh, the cruelest comedy. Draped in palest, palest bitter blue. And from the wings and right on cue, the compare jumps up. Ladies and gentlemen, I'm so glad that you heard of the blackest black comedy from the house of the absurd. And it's ladies and gentlemen, will you please walk this way for the last and only performance of the coolest cabaret. Play the game and go round and round. little boy, too sly, too cruel to mention. Well-crafted lies deployed, he won't accept redemption. God's gift, and no one wants to know him. She'll sing a lullaby and lie. Madness with the Theatre of Absurd presents Madness C'est la vie. Theatre of the Absurd to jest tytuł pierwszego z dwóch utworów i Round We Go drugi. Wszyscy komponują, wszyscy piszą teksty, czyli nic się pod tym względem nie zmieniło. Wrócił przed dwiema płytami basista Bedders i on jest na płycie, natomiast nadal do zespołu nie wrócił trębacz i powiedzmy postać sceniczna zespołu, czyli Chas Smash, ale może jeszcze kiedyś. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii. The Coral, zespół, który nie funkcjonuje tak długo na mapie muzycznej Wielkiej Brytanii jak Madness, ale też już ma na swoim koncie bardzo dużo nagrań. Ta nowa płyta, co prawda po dwóch latach przerwy zaledwie, ale przypomnę, że zespół rozpoczynał nagranie na początku bieżącego stulecia. The Coral, płyta Sea of Mirrors. Ride on the James Kelly i The Coral z najnowszego albumu Sea of Mirrors, dwa utwory, North Wind i That's Where She Belongs. W listopadzie minęło 25 lat od premiery piątego albumu Edyty Bartosiewicz, Wodospady. Posłuchajmy dwóch piosenek, do których tekst napisała Edyta i muzykę również skomponowała Edyta Bartosiewicz. Strzeż się, kochanie, ostrożnie. Nie podchodź tak blisko płomieni, jeśli nie chcesz w popiół się zmienić. Proszę, kochanie, strzeż się, strzeż, bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by dotknąć się strawi w kątku, z miłością nie ma zabawy. Jest Edyta Bartosiewicz z płyty Wodospady, dwie piosenki Miłość jak ogień i Buntowniczka. Przed tygodniem słuchaliśmy duetu Karaś Rogucki, a dziś Piotr Rogucki i jego zespół Koma. Również w listopadzie minęło równo 15 lat od premiery jednego z najważniejszych albumów Komy, Hipertrofia. Zmęczeni słońcem stalowej równiny, latarnie bezwiednie mruczą szalone modlitwy. Płynie przy kamie, cytrynowe, cytrynowe.

Koma, popołudnie, bezkarnie cytrynowe i wola istnienia. W listopadzie ukazała się trzecia solowa płyta byłego wokalisty, gitarzysty, autora tekstów, również kompozytora grupy Laocze, czyli Spiętego, Hubert Dobaczewski i jego płyta Hardcore. Coś psuję, pikuję, robię au. Thank you.